मस्त फिर कहा देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहा नई रात होगी नई बात होगी नए कल को आओ करम करम करे सलामे सलामे सलामे कर ले सलामे सलामे सलामे नशीला समा अब होश में हम कहा